باپا یہ ارشاد فرمائیے دوسروں کی کنگھی استعمال کرنا کیسا ہے؟ دوسرے کی کنگھی استعمال کرنا جائز ہے مگر اس سے تنگ دستی آتی ہے. تنگ دستی آنے کی وہ بزرگوں کے قول ہوتے ہیں بعض وقت, لیکن یہ کہ مسئلہ ایک جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.